Pak tedy táže se přítomný, kdo snad znal by protivenství, skrze něž nemožno těmto dvěma v posvátný svazek vstoupit. Ať promluví, či smlčí na věky. Luka se vrátil! Zůstaňte na těto ani no. Nikdo. Pak tedy ptám se tebe, ženichu, jak to věc se Vavřinec, synu mlynáře Žďára z Hlubokého, zda před Bohem přijímáš Elišku za svou právoplatnou koť. Ano! Dobré i ve zdraví. Ve zdraví, v nemoci, dokud vás smrt nerozdělí. Ano! A dcero, rystáře Prokopa Heřmana, Eliško, ptám se i tebe, zda před Bohem přijímáš Elišku! Eliško! Všechno přijímu otáky! Ano, co stojíš? Zahatě hoště na lankrama a ne babu! Já ho zabiju! Zabiju ho! Luka se vrátil. Ale byla to krásná řeč! Svatý otče, naše bába vždy